potrzeba snu, by odnaleźć ten czas. Snu na jawie. Znakomity aktor Piotr Adamczyk, tym razem w roli znakomitego pisarza. Piotr Skotnicki, Prust. Na scenie teatralnej Trójki subiektywny portret autora w poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prusta. Jak zwykle myślisz tylko o sobie. Chciałem przemarzyć życie marzeniem jasnym i lekkim. Zapraszamy w niedzielę tuż po 22. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 18 marca, minęła 7. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sefera. Nakaz aresztowania Władimira Putina wydał Trybunał Karny w Hadze. Słowacja przekazuje Ukrainie 13 myśliwców MiG-29. Za kraty trafiły ostatnie 3 osoby zatrzymane pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Władimir Putin oskarżony o zbrodnie wojenne na Ukrainie. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji oraz rosyjskiej komisarz praw dzieci Marii Lwowej-Białowej. Według Trybunału oboje odpowiadają za nielegalne deportacje dzieci z okupowanych terenów Ukrainy, wywożenie ich w głąb Rosji i przymusowe adopcje. Beata Płomecka. To ważny moment w procesie wymierzania sprawiedliwości przez Międzynarodowy Trybunał Karny, powiedział jego prezes Piotr Hofmański. Sędziowie przeanalizowali informacje i dowody przedstawione przez prokuraturę i orzekli, że istnieją wiarygodne oskarżenia przeciwko tym osobom. Międzynarodowe prawo zakazuje przesiedlania ludności z terenów okupowanych do państwa okupującego, podkreślił prokurator haskiego Trybunału Karim Ahman Khan. A szef unijnej dyplomacji, Josep Borrell, tak komentował. To dopiero początek procesu rozliczania i pociągania Rosji i jej przywódcy do odpowiedzialności za zbrodnie i okrucieństwa, których dopuszczają się na Ukrainie. Nie ma mowy o bezkarności. Międzynarodowy Trybunał Karny podkreśla, że odegrał swoją rolę, wydając nakazy. Ich wykonanie teraz zależy od współpracy międzynarodowej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O reakcjach w Rosji na decyzję Trybunału w Hadze Maciej Jastrzębski. W odpowiedzi rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa oświadczyła, że Rosja nie uznaje jurysdykcji haskiego Trybunału. Podobnie odniósł się do tej kwestii rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Już wcześniej o możliwości wydania nakazu aresztowania Władimira Putina i postawieniu prezydenta przed sądem za zbrodnie wojenne mówił Polskiemu Radiu prawnik Tomasz Lachowski, specjalizujący się w prawie międzynarodowym. Oczywiście kluczem jest to, aby Putin po prostu trafił realnie na ławę oskarżonych, chociaż to nie będzie proste, ale już o tym świat zaczął dyskutować. To jest jakby tym krokiem pierwszym, żeby w ogóle sobie wyobrazić to, że kiedyś Putin może władzę stracić, a co za tym idzie, dużo łatwiej będzie go na wokandę sądu doprowadzić. W ocenie części niezależnych prawników decyzja Trybunału Haskiego jest ważnym sygnałem dla rosyjskich elit, że każdego zbrodniarza dosięgnie kara. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Minister obrony Słowacji i ambasador Ukrainy w Bratysławie podpisali umowę w sprawie przekazania myśliwców MiG-29. Porozumienie obejmuje też część systemu obrony przeciwlotniczej KUB, który Słowacja także podarowała stronie ukraińskiej. Słowacy przekazują Ukrainie 13 poradzieckich myśliwców MiG-29 oraz dwie wyrzutnie systemu KUB wraz z amunicją. Minister obrony Jarosław Nać powiedział, że Słowacja wysyła jasny sygnał, iż stoi po właściwej stronie historii. Ludzkie życie jest największą wartością, dlatego wierzę, że dzięki uzbrojeniu ze Słowacji tych żyć uda się uratować jak najwięcej, dodał minister. O przekazaniu myśliwców zdecydował wcześniej słowacki rząd. Decyzję podjęto mimo protestów ze strony części opozycji. Za przekazany Ukrainie sprzęt Słowacy mogą liczyć na 200 milionów euro rekompensaty z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju oraz na amerykański sprzęt o wartości 700 milionów dolarów. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Za kraty trafiły ostatnie 3 osoby zatrzymane w śledztwie o szpiegostwo na rzecz Rosji. Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział, że decyzje sądu doprowadziły do osadzenia w areszcie wszystkich zatrzymanych w tej sprawie. Mowa już o 9 osobach podejrzanych, które usłyszały zarzuty i wobec których sąd nakazał tymczasowe aresztowanie. Przypomnę, że mowa o osobach, które zostały zidentyfikowane jako współpracownicy rosyjskich służb specjalnych i stanowili siatkę szpiegowską, która prowadzona była przez Rosjan. Według śledczych podejrzani monitorowali dostawę broni dla Ukrainy i mieli za zadanie sparaliżować te transporty. Do piątku uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci mogą zgłaszać pracę do czwartego konkursu Polskie Serce Pękło Katyń 1940. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o zbrodni katyńskiej. Profesor Tadeusz Wolsza, przewodniczący Kolegium IPN i juror w konkursie, podkreśla, że dużym zainteresowaniem młodzieży cieszy się ta kategoria tekst piosenki. Skąd wzięła się kategoria tekst piosenki? Otóż w tej pierwszej edycji konkursu, kiedy poprosiliśmy o prace literackie, kilkadziesiąt prac było próbą poezji katyńskiej. W związku z tym pani marszałek wpadła na pomysł, żebyśmy po prostu ogłosili konkurencję teksty piosenki. Potem poprosiliśmy kompozytorów i dyrygentów, którzy są teraz naszymi jurorami, żeby ocenili te utwory i oni doszli do wniosku, że młodzież nie ma się czego wstydzić, że teksty piosenek wyglądają jak teksty profesjonalne. Do zwycięskiego tekstu piosenki komponowana jest muzyka i nagrywana z orkiestrą w studiu koncertowym Polskiego Radia w Warszawie. To był serwis Trójki. Trójce teraz sport, a w naszym studiu Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od nie najlepszych wieści. Iga Świątek nie zagra w finale tenisowego turnieju w Indian Wells. Polka, która planowała obronić tytuł wywalczony przed rokiem, w półfinale przegrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną 2-6 i 2-6. W drugim półfinale Białorusinka Aryna Sabalenka pokonała Greczynkę Marię Sakkari 6-2 i 6-3. Teraz zaglądamy na piłkarskie boiska. W polskiej ekstraklasie Legia Warszawa pokonała 2-0 Radomiaka Radom po golach Josue i Macieja Rosołka. Wojskowi dzięki zwycięstwu są bezpieczni na drugim miejscu w tabeli. Nad trzecim Lechem Poznań mają aż 12 punktów przewagi. Wcześniej po bardzo ciekawym meczu Górnik Zabrze pokonał 3-2 Wisłę Płock. Nawciarze mają czego żałować, bo po pierwszej połowie prowadzili 2-0 po golach Mateusza Szwocha i Dawida Kocyły. W drugiej części popisał Lukas Podolski, który zdobył dwie bramki na 2-2 i 3-2, a wcześniej trafił jeszcze Damian Rasak. Zadowolony z tego rezultatu nie mógł być trener Wisły Paweł Stanio. Wszystko wyglądało, że pójdzie w dobrą stronę. W drugiej połowie byli nastawieni, że będziemy pracować, więcej będziemy wykrywali te boczne strefy. Górnikowi się udało tam kontaktową bramkę strzelić na 2-1. Potem przepiękna bramka 2-2 ze stałego fragmentu gry i to już było na obie strony. Ciężko się to ocenia, bo uważam, że naprawdę był to dobry mecz z obydwu stron. Tymczasem szkoleniowiec Górnika Bartosz Gaul chwalił swoich podopiecznych za podejście do tego meczu. Jeżeli chodzi o mental, to dużo wczoraj rozmawialiśmy, jak ten mental trenować, polepszyć i takie rzeczy. I myślę, że dzisiaj w pierwszych 15 minutach było dobrze i wtedy widzimy, co taka bramka może stworzyć z takim mentalem. Trzeba też powiedzieć, to nie ma tylko trening wpływ, to nie ma tylko przygotowanie wpływ, jakie mamy, to ma cały tydzień wpływ na takie coś. A tymczasem w niemieckiej Bundeslidze Borussia Mönchengladbach zremisowała z Werderem Brema 2-2, we włoskiej Serie A Sassuolo pokonało Specję 1-0, a Atalanta 2-1 Empoli. Grali też m.in. w angielskiej Premier League. W jedynym piątkowym meczu Nottingham Forest przegrało 1-2 z Newcastle United. Jeszcze skoki narciarskie na koniec. Pięciu Polaków zobaczymy dziś w konkursie indywidualnym Pucharu Świata w lotach narciarskich na Mamuciej Skoczni w norweskim Vikersund. W zaliczanym do turnieju Row Air kwalifikacjach najlepszy z biało-czerwonych Dawid Kubacki zajął 7 miejsce. Awans do zawodów uzyskali też 14 Piotr Żyła, 16 Kamil Stoch, 20 Andrzej Stękała i 30 Aleksander Zniszczoł. Odpadł tylko 47 Paweł Wąsek. Zwyciężył Austriak Stefan Kraft przed swoim rodakiem Michaelem Heibeckiem i liderem Pucharu Świata Norwegiem Halvorem Egnerem Granerudem. Początek pierwszej serii dzisiejszego konkursu o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj prawie wszędzie pogodnie, jedynie na Pomorzu więcej chmur i gdzieniegdzie deszcz, a w zasadzie deszczyk. Temperatura od 8-9 stopni na Podlasiu, około 10-11 w centrum i nad morzem, do 15 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w górach, porywy wiatru do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oszuści nie muszą kraść portfela. Wystarczy, że ukradną twoje dane. Dostajesz SMS lub e-mail o niedopłacie. Grożą natychmiastowym odcięciem prądu, gazu lub telewizji? Wiadomość zawiera link do płatności? Stop. Nie klikaj w link. To próba wyłudzenia dostępu do twojego konta. Stracisz dane. Stracisz pieniądze. Ogłoszenie społeczne. Na zegarze już 9 minut po godzinie 7. Proszę Państwa, sobota i nasz poranny program. Razem spędzamy czas do 9. Zapraszamy. Duran Duran, what a fantastic song, The Reflex. The time is 7:14. Rozmawiamy od rana o recyklingu, czy też recyklingu, tak. Spolszczone słowo. Nasz reporter przeprowadził sondę i sprawdził, czy wykorzystujemy powtórnie na przykład plastikowe opakowania, a może poddajemy recyklingowi na przykład zużyte ubrania. Czy zdarza wam się wykorzystywać coś, co jest do wyrzucenia drugi raz? Jakieś nowe życie dla takich rzeczy znajdujecie? Na pewno reklamówki wszelakie zbieram i używam ich drugi raz. Tak, na przykład jako worki na śmieci, o, to jest bardzo dobre. Odwieczny sposób mojej mamy na pojemniki po lodach. Oczywiście znajduję tam koperek, ale to chyba taka klasyka. Biorę w pudełkach po lodach do pracy często jedzenie. Dziecku zabawki. Sensoryczne takie, ryż wrzucamy, czy makaron przyklejamy, to już czy domek budujemy dla lalek, to już wszystko... Zależy od inspiracji córki. One of the first times I came to Poland, the first time I came to Poland, I went to Gliwice. Gliwice. And I saw there parasolkarz. And I'm like, what's that? W Londynie też widziałem parasolkarza. A man who repairs parasolki. Isn't that fantastic? That's very good. That's proper recycling. That's very nice. A nie jakieś tam plastikowe. A jakie mają państwo sposoby na to, żeby dawać rzeczom drugie życie? 2 2 i 7 3 kwadrans po godzinie 7. Miał pod nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd. Biegł, a wszystko to, co miał, to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam, gdzie ptak. Śpiewał sobie tak. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam, już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, dość mam przeznaczenia, po co zwlekać. Piękny kwiat ze strachu, że go zmieni, gdy się przestanie mienić, więc prężył się jak kot. Gdy w lustro wbiła wzrok, strzał lubiła trafiać tam, skąd wypływała rzeka, ta burgundowa rzeka, lecz popełniła błąd. Zbyt wiele serc na stos. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam, już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, dość mam przeznaczenia, po co zwlekać. Czekać, gdy się nic nie zmienia. Moja mama mówiła, ostatnia umiera nadzieja. Dziewiętnaście minut po godzinie 7:00 i pytanie, jakie przedmioty wykorzystują państwo ponownie? Ja daję drugie życie lampom. Otóż te lampy są nieraz zabytkowe, stojące, mniejsze, większe i sam ten cokolwiek jest przepiękny. ale abażurek może być nieświeży. Natomiast kształt tych drutów jest po prostu niepowtarzalny. To są dzieła sztuki, więc trzeba to zdjąć i odtworzyć. To mi się podoba. I love it when people do things like that. Mnie też. You know, change. Pomysłowość tutaj jest kluczowa. Fantastic. I had a jacket, a black pinstripe jacket from a suit. The trousers were too small for me, but I kept the jacket. And... Od komunii? No, pierzmowanie. And what I did is I changed the guziczki, me, myself, into big red ones, because it was black. And I put some red łatki on it as well. Fantastic jacket. And everybody's like... I poszedłeś na paradę jakąś, tak? What a beautiful jacket. Yes, Piotr, I did. Ale ja nie wiedziałem, że ty się bawisz modą. Of course. Mm. You can't you see? No dzisiaj akurat nie, ale... Jestem lumberdziakiem dzisiaj. Tak, lumber. Oh, tak. Yes. Anyway, the problem of recycling is not just a problem here. It's a problem, for example... Global problem. In London. Do Londoners recycle enough of their household waste? No, says Paul, a self-confessed recycling anorak. He's even set up a charity to encourage it. He lives in Newham, but he's a rarity in this part of London. This area has the worst recycling rate in the capital. Newham has 40% of its housing is flats, and you can't easily recycle in flats without having some kind of recycling area. So you're building, it's in London, and we're building on every square foot. So you have to make allowances. You have to do it now while you're building new, to make sure you've got something for the future. Next door to Paul, these flats have no recycling facilities at all. Czyli bloki nie mają gdzie wyrzucać. A czy nie łatwiej byłoby zmienić filozofię wokół opakowań? Pamiętam chyba, znaczy ja jeszcze wtedy byłem mały dosyć, końcówka lat 80. Nie, cały czas jestem, nie chcę dorosnąć, nigdy nie chciałem. Już koniec tej dygresji. Zupełnie inne opakowania były, dużo szklanych i wiele razy używanych. That's right, yeah. W związku z czym wydaje się, że jakby droga już dawno została wyznaczona, tylko jakoś dziwnie wielkie korporacje nie mogą podążać tym szlakiem, ponieważ na pewno ktoś zarabia na tych opakowaniach. W związku z czym oczywiście wszyscy tutaj musimy poddawać te opakowania recyklingowi albo przynajmniej segregować, żeby uśpić nasze sumienie. Co ty na to? Stop buying plastic stuff, po prostu. Simple as that. That's a shame. In That was fantastic. That was Talk Talk. Piotr, do you know that... Such a shame because of recycling. Such a shame. For humanity. Do you know that of the 40 million tons of plastic waste in the US, only 5% was recycled? Czujesz? It's terrible. Czyli Amerykanie nie są zdyscyplinowani. The total bottle recycling rate for 2020 was 27%. Udało się tylko zrobić. My rozmawiamy, proszę Państwa, o drugim życiu rzeczy, tak? O drugim życiu rzeczy. Tak, dobrze. I słuchacz w tej sprawie. W związku z moją pracą, bo ja pracuję na złomowisku, więc czasami coś tam tworzę z tych właśnie takich rzeczy, co ktoś wyrzucił. Także tam z moim tatą sobie wyspawaliśmy dwa traktory typu sam, teraz tam kabinę na traktor. Może mój szef jest nieco tam, serce go kuje, jak widzi, że... Ktoś tam kombinuje z tym złomem, ale efekty są niesamowite i ta właśnie, można coś zrobić po prostu za małe pieniądze i jest efekt. What a fantastic song. To niczym Brian May z Queen, który sam stworzył z ojcem gitarę. Tą słynną Red Special. Niesamowite. I dzięki takiemu urządzeniu zwanemu traktorem można na przykład wyprodukować żywność, tak? Czy nie? For example, yes. I jeszcze lepiej wykorzystywać tego typu narzędzia. It's amazing. You które can do zostały that. Porzucone zupełnie. We want to know what you have created from recycled products. Please phone us up on... 2 2 7 3. Love! remember when a few years ago I went home to England. Mm. I spoke to my mum, and my mum was washing a can of baked beans. Puszka po fasolce, tak? Ściągała oczywiście etykietę. And I said, what are you doing? And she was segregating. And I said, why? Bo trzeba segregować. And czyli należało oddzielić papier. Oddzielić wszystko, to, umyć. To do innego opakowania, to do innego pojemnika. Mm-hmm. Później puszka. The great phenomenon, if you like, the great fantastic thing was, they did it very easily in England. They just made people pay fines. Po prostu kary były. Kary. Ogromne. Zastanawiam się nad, bo w Anglii zdaje się, że są oznaczone każdy, kto pobiera worki na śmieci ze swojej gminy, ma przepisany specjalny kod i wtedy wiadomo, jeżeli ktoś źle posegregował. Nie wszystkie gminy, ale prawie wszystkie. Tak. Jeżeli ktoś źle posegregował, to wtedy niestety musi najpierw dostać upomnienie, a później może zapłacić karę. Well, the dustbin men who come round, they would look at the beginning, the first maybe six months, they would take your rubbish, open it up, check it, and then put it in. So they were checking it. So tak, 3 miesiące, maybe 6 months, they were checking everybody, and there were massive fines, kary. They were massive. They were like £1,000, £2,000 if you didn't do it. So I think that's the way. Po prostu, po kieszeni. Zamyślam się, bo sam. smętny mrok. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. You're my news. Oh, baby, yes. Coś musi ładnie wyglądać, żebyśmy to kupili, prawda? To zawsze. Bardzo dużo warzyw niestety trafia na wysypisko albo do kompostu, ponieważ mają nieregularny kształt, brzydko wyglądają, chociaż bardzo dobrze smakują, ale to jest problemem dla wielu konsumentów. Podobnie także jest z opakowaniami. W latach 90., w połowie lat 90. był taki pomysł, żeby wprowadzić butelki PET wielokrotnego użytku. One były zrobione z grubszego tworzywa. Można je było zwracać, tak jak wcześniej, butelki szklane, ale niestety nie przyjęły się, ponieważ te butelki szybko się rysowały, nie wyglądały ładnie kosmetycznie. I potem jak zrobili badania statystyczne w Polsce, okazało się, że właśnie, że konsumentom przeszkadza wygląd kosmetyczny. Of course, we're visual people, humans. Human sapiens, chciałem powiedzieć. Homo sapiens. Ale niektórzy mają także wątpliwości, nawet chcieliby segregować, ale czasem nie wiemy, co, gdzie powinno trafiać. Co by pani zrobiła ze szkłami kontaktowymi? Gdzie by pani wyrzuciła? Do jakiego opakowania? Do jakiego śmietnika? Myślę, że jak nie wiedziałabym, to bym po prostu rzuciła do zmieszanych. Szkła kontaktowe? To zależy, jakie to są. Tak no, naprawdę. To co byś zrobił? Co bym zrobił? No do plastiku bym je wrzucił. Do żadnego. Do optyka bym je zaniosła. Do plastiku. Dlaczego? Że to jest tworzywo sztuczne takie. Tylko tam już jest tak dużo tworzyw, że się nie da ich przetworzyć i do zmieszanych niby tak radzą. A, to nie wiedziałam. Ale to używasz szkieł, tak? Masz teraz? Tak. Noszę. No to będzie zmiana mentalności teraz? Tak. Gąbka do mycia naczyń. Też bym powiedziała, że to zmieszane w takim razie. Też zmieszane, bo tam jest przecież chyba mnóstwo bakterii. Chyba też zmieszane. Też zmieszane. Bo mi się kojarzy, że do zmieszanych też idą rzeczy, które nie są jakby czyste po prostu. Plastiku. Do zmieszanych. Szczoteczki do zębów? Ja myślę, że plastik. Zmieszane, bo już są nie do użycia. A. No też do plastiku. Też do zmieszanych. Ale to skąd te pomysły, że plastik? No, z czego może być wykonane? Z plastiku chyba, prawda? Tak mi się wydaje, no bo ja. Do plastików. A do zmieszanego, bo tam są włoski i plastik. No tak, no aż takiej segregacji nie tworzy, no. To czym się pan kieruje? To jakiś własny wybór przy tym segregowaniu? Nie, tak, żeby był łatwy skład, tak? No nie jestem jakimś tam selekcjonerem tych śmieci wszystkich tak dokładnie, ale jakoś się segreguję. Każdy z nas jest selekcjonerem w tym przypadku. Yes, there's a philosophy in England and US. Reuse, recycle, reduce. Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz dzisiaj nie chce spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była pewna, to nie byłem ja. Nie wasz kości stan, ciężko mi ustać. Krzyczę z daleka, jak mam uciekać. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić płacz. Pytałaś o marzenia, nie chcę ściemniać, mam już dosyć strat. Zbudujemy świat, całkiem nowy świat. Z tej miłości bas, tylko pięknych bar. Cześć, jak się ma? Żeby nie jak ja. Ostatnio nie łapię fal. Ostatnio nie ta sama twarz. Patrzę na tą panią tak zawsze. Pani, która coś zmieni, ulepszy wszystko czasem. Łatwiej jest jak już upadnę. Złapię w garść ten piach i wstanę. Zawalczę, pokażę. Tej pani pokażę. Nie wasz kości stać. Ciężko mi ustać. Krzyczę z daleka, jak mam uciekać. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić płacz. Pytasz marzenia, nie chcę ściemniać. Mam już dosyć strat. Zbudujemy tylko pięknych barw. Gdybym miał mi ciebie zabrać czas, zatrzymaj go i nie zostawiaj tak. Nie zostawiaj tak. Nie zostawiaj tak. Please mnie samych. Okazuje się, że Filip w reżyserii Michała Kwiecińskiego znakomicie radzi sobie w kinach. W ciągu 2 tygodni film obejrzało już ponad 170 tysięcy widzów i jest to znacznie lepszy wynik frekwencyjny od tych osiąganych przez zdecydowanie bardziej rozrywkowe produkcje, które miały premiery w tym samym czasie. Bez wątpienia wielka w tym zasługa charyzmatycznego w tytułowej roli Eryka Kulma, docenionego już za tę kreację nagrodą imienia Zbyszka Cybulskiego. Fajny film. Z młodym aktorem rozmawia Ryszard Jaziński. Nie byłoby Filipa bez ciebie, bez tej głównej roli, bo to ten bohater niesie całą tę historię przez pryzmat jego doświadczeń. Patrzymy na to specyficzne miejsce, ale też w specyficznym czasie II wojny światowej. Przypomnij, jak podszedłeś w ogóle w punkcie wyjścia do tego bohatera właśnie. Wyszedłem bardzo od siebie. Michał mi też powiedział na samym początku, że Eryk, to jest twój Filip, ty jesteś Filipem i ja bym chciał, żebyś ty zbudował tę rolę na sobie przede wszystkim, a nie wymyślał kogoś, kim nie jesteś, więc wydaje mi się, że to było jakby takim pierwszym buforem tej postaci, czyli ja sam. I próbowałem siebie gdzieś wyobrazić sobie siebie w tej sytuacji. Oczywiście ja byłem tylko gdzieś podstawą. Charakter Filipa musiałem wyrobić i musiałem zrozumieć i chcieliśmy go stworzyć, no bo też ja nie jestem tak jak Filip i też nie zgadzam się z wieloma rzeczami, które Filip robi, ale rozumiem, dlaczego to robi i rozumiem, dlaczego dzieją się te rzeczy, a nie inne w jego życiu. Dlaczego postępuje w taki, a nie inny sposób. Ale wydaje mi się, że tak jak najbardziej ode mnie. Można w takim razie zaryzykować stwierdzenie, że przynajmniej na jakiś czas przygotowań i realizacji filmu, Eryk stał się Filipem? Na pewno tak można powiedzieć, bo żyłem z nim 5 roku non-stop właściwie, codziennie, w codziennych lekcjach niemieckiego, gdzie czytaliśmy scenariusz, gdzie to niby było czytanie i uczenie się niemieckiego, to jednak cały czas to było w tym, kilka razy w tygodniu, coach aktorstwa z fenomenalną Anną Skorupą, z którą pracowaliśmy nad tym, co Filip myśli, co Filip czuje, jaki jest, dlaczego jest taki, jaki jest. I ja miałem nawet sny Filipa, śniłem jako on i też analizowaliśmy te sny, więc na pewno w którymś momencie się nim stałem bardziej niż sobą, no bo myślałem o nim częściej niż o sobie właściwie. To jest teraz taka technika, potrzeba, żeby jeszcze zatrudniać na planie aktorskiego coacha. Przecież jednak już masz swoje doświadczenia, masz swoją edukację aktorską za sobą, ten warsztat przynajmniej podstawowy. Jak to właśnie z tym jest? No myślę, że zawsze lepiej jest więcej niż mniej pracować, jeżeli ma się taką możliwość i nie zamykać się na żadne drogi. Jeżeli są ku temu możliwości, to warto jest wykorzystać, bo można się tylko nauczyć więcej od osoby, która się tym zajmuje. Można przyjąć to albo nie. Można pójść po swojemu, nikt mi nie kazał, to nie była szkoła. Ja to zrobiłem w miarę dobrowolnie, w sensie Michał chciał, żebym się spotkał z Anią, bo też chcieliśmy też, żebym ja grał w innym języku, więc to była na początku obawa Michała. Pewnego rodzaju praca musiała być włożona w to, żebym płynnie mógł emocje wyrażać po niemiecku. No i przede wszystkim temat był tak ciężki, że dobrze było być pod czyimś okiem po prostu, żeby ktoś czuwał nade mną. W Ameryce jest normalne, że aktorzy się przygotowują z coachami aktorstwa. Nikogo to nie dziwi. A wydaje mi się, że oczywiście mógłbym to zrobić samemu i pewnie zrobiłbym to też, bo gdzieś to było wszystko bardzo naturalne i gdzieś ten czas poświęcony dawał tę możliwość, ale uważam, że mogłoby wyjść to gorzej, więc czemu miałbym sobie to, szczególnie, że pracowało mi się z Anią tak świetnie, no bo jeżeli by nam się pracowało źle, no to bym powiedział, dzięki, dam sobie radę, ale przez to, że czułem, że jest to potrzebne, to kontynuowałem z nią spotkania. Z Erykiem Kulmem juniorem, odtwórcą tytułowej roli w filmie Filip, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Tak, popatrzyłeś na mnie, zamierzasz pójść na ten film do kina, czy nie? No. Nie? Zupełnie no. Nie? No. Czyli nie wpiszesz się w... I'm gonna go and see Bach. No, not personally, ale koncert Bacha. To gratuluję w takim razie. A może i do kina, i na Bacha. Maybe. We'll be right back.